NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Haagse oud-wethouder Richard de Mos en zijn collega Rachid Guernaï zijn vrijgesproken van corruptie. De twee werden verdacht van het aannemen van partijdonaties van ondernemers in ruil voor vergunningen. De rechter zegt dat er ruim een ton is gedoneerd, maar dat daarbij geen sprake was van kwade bedoelingen. De marechaussee heeft vorig jaar bij grenscontroles een record aantal valse paspoorten en identiteitsbewijzen ingenomen. Het gebeurde vooral op luchthavens, maar ook bij steekproeven langs de grens met Duitsland en België. Het ging in totaal om bijna 1600 vervalste documenten. De Britse vicepremier Dominic Raab stapt op. Aanleiding zijn beschuldigingen over het pesten van zijn medewerkers. In een brief aan premier Sunak schrijft Raab dat hij de conclusies uit het onderzoek dat naar hem is gedaan accepteert, maar onder protest. En bij een schietpartij in Zuid-Afrika zijn 10 mensen gedood. Ze waren volgens de politie allemaal familie van elkaar. De schutter of schutters zouden hun huis zijn binnengestormd en 7 vrouwen en 3 mannen hebben doodgeschoten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg, maar grote problemen zijn er nog niet. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar staat file voor knooppunt Lunetten 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden op de A27 richting Almere bij knooppunt Rijnsweerd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle, daar is de vertraging bij Apeldoorn-Noord zo'n 10 minuten in 5 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Al de hele week teistert zwaar geweld de Soedanese hoofdstad Khartoum. Tussen het regeringsleger en een grote paramilitaire groep, de RSF, is een zeer gewelddadige machtsstrijd uitgebroken, waardoor er inmiddels al ruim 300 doden zijn gevallen. En een poging om tot een staakt het vuren te komen blijft maar falen. Straks praat ik met Abdoulaye Houssein, die in 2016 naar Nederland vluchtte vanuit Soedan en deze nieuwe crisis in zijn geboorteland op de voet volgt. Maar eerst Venezuela. Maar buurland Colombia probeert om iets te doen aan de sancties waar de Venezolanen al jaren last van hebben. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Venezuela gaat al jaren gebukt onder zware economische sancties, mede opgelegd door de Verenigde Staten. Allemaal dankzij het regime van eerst president Hugo Chavez en nu president Maduro, die van Venezuela een paria-staat hebben gemaakt. Maar president Petro van buurland Colombia is nu met een serieus diplomatiek offensief bezig om een einde te maken aan die sancties. Alleen wil hij dan wel zorgen dat er weer vrije verkiezingen in Venezuela worden gehouden. En dat is een tijd geleden. Morgen praat de Colombiaanse president zelfs met de oppositie uit Venezuela. Bij mij in de studio Latijns-Amerika-kenner en collega Edwin Koopman. Welkom Edwin. Dankjewel Tim. Ja, Colombia is dus serieus bezig om iets aan de situatie in Venezuela te doen. Wat zit daarachter? Nou ja, wat je net al meldde, die revolutie in Venezuela is na 24 jaar uitgelopen op een totale autoritaire staat, waarbij alle instituties onder controle zijn van één partij. Hè, de media, de justitie, het parlement, alles. Geen vrije verkiezingen. Er zijn in 2018 nog wel geweest, maar die waren dus niet vrij. De oppositie heeft die geboycott. Ja. Nou ja, en dat is uitgelopen op een economische crisis ook. Onder meer door die sancties die zijn opgelegd. Nou ja, wat Petro wil doen is nu, morgen gaat hij inderdaad de oppositie polsen van oké, wat willen jullie? Wat is jullie idee? En dan dinsdag gaat hij met 19, althans die zijn uitgenodigd, buitenlandministers uit Europa en Latijns-Amerika een soort van roadmap creëren om de zaak in passen te halen. Ja, en maakt er dus echt heel serieus werk van. Ja. Gisteren was hij trouwens diezelfde Petro, die Colombiaanse president, bij president Biden op het Witte Huis. Ook daar ging het over Venezuela. Hoe staat Biden hierin, poging van hem? Ja, die Amerikanen die sancties liggen, die heeft hij dus nodig voor de oplossing. Nou ja, Biden heeft ongetwijfeld gezegd, prima allemaal, maar er moeten eerst gewoon serieuze verkiezingen komen, dan gaan wij mee. Mm-hmm. En is dat, want die eis van vrije verkiezingen, die ligt natuurlijk dan ook op tafel bij president Maduro in Venezuela. Ja. Ja, is dat iets waar hij mee akkoord zal gaan? Nou ja, met Maduro heeft Petro al lang gesproken, dus daar heeft hij deze week geen overleg meer mee. Ja, op papier zal die wel mee akkoord gaan, maar de uitvoering is weer een ander verhaal. Maduro en de zijnen hebben altijd gezegd, zij, dus de oppositie, komen nooit meer aan de macht. Dat is ons uitgangspunt en dat zal die ook altijd proberen te doen. Maar de druk is nu wel heel groot, internationaal, dus van zijn bondgenoot en linkse vriend Petro. Dus wat dat betreft neemt hij hem wel heel serieus. Ja. En die Amerikaanse sancties, want daar wil hij dus echt wel vanaf. Want hoe zwaar drukken die sancties op Venezuela? Ja, hoe best zwaar. Amerika is gestopt een aantal jaren geleden dus met het importeren van Venezolaanse olie. Daarnaast liggen er altijd allerlei persoonlijke sancties op de partijleden, op regeringsfunctionarissen van inreisverboden, het bevriezen van persoonlijke rekeningen. Maar ook inderdaad staatsgelden in de Verenigde Staten zijn ook bevroren. Dus de nood is hoog, de economische crisis is enorm. Ja, dus niet alleen de top van het land wordt er doorgeraakt door die sancties, maar eigenlijk alle Venezolanen in die zin. Ja, precies. Wat dat betreft, ja, zeker. Je ziet het ook aan de enorme hoeveelheid Venezolanen die de afgelopen jaren het land zijn ontvlucht. Ja. Dat zijn er bijna 6 miljoen. Maar ja, toch ligt natuurlijk de sleutel ook bij Maduro, of die hierin mee wil gaan. En hij ziet dus nu inderdaad dat de oppositie wordt uitgenodigd, waarvan jij net al schetst dat hij absoluut wil voorkomen dat ze ooit nog aan de macht komen. Hij zal dan op een gegeven moment natuurlijk ook misschien wel weer die oppositie serieus moeten gaan nemen als er weer vrije verkiezingen georganiseerd moeten worden. Nou, inderdaad. Er zijn wel pogingen ondernomen in het verleden. In de Dominicaanse Republiek is een aantal jaren geleden gepraat. Er zijn nu besprekingen eigenlijk gaande, maar die zijn nu min of meer stopgezet in Mexico. Daar kwam afgelopen jaar wel een soort van akkoord uit. Een humanitair akkoord van we gaan die sancties opheffen in ruil voor democratisering van het land. Maar dat is nu op papier min of meer klaar. Maar er zit geen vaart in. Nou, wat Petro nu wil doen is niet die besprekingen die overigens onder auspiciën stonden van Noorwegen. Of staan van Noorwegen. Hij wil ze niet vervangen. Hij ziet dit als een soort aanvulling en een poging om een nieuw momentum te geven eigenlijk. En dat internationaal in te bedden, zodat de druk hoger wordt om er snel verandering in te brengen. Want hij wil in 2024 daar verkiezingen hebben in Venezuela. Ja. En waarom wil Colombia dit zo graag? Waarom is het voor deze president Petro zo belangrijk dat er iets verandert daar? Want het is natuurlijk niet zijn land. Ja, nee, dat klopt. Nou ja, de belangen zijn groot. In de eerste instantie ziet hij Maduro ook wel zeker als bondgenoot, politieke bondgenoot. Hij is zelf links. Maduro zegt ook links te zijn, linkse revolutie. Mm. Dus dat schept al een soort band. Maar daarnaast heeft Colombia natuurlijk als geen ander land ontzettende last van die crisis in Colombia, in Venezuela. Want er zijn van die 6 miljoen zijn 2 miljoen Venezolanen vluchtelingen, of economische of politieke vluchtelingen, in Colombia terechtgekomen. Dat is een enorme hoeveelheid die Colombia dan onderdak moet bieden. Nou ja, daarnaast is het natuurlijk als buurland ook economisch heel handig als het weer goed gaat. De grenzen zijn sinds kort weer open, na jaren gesloten te zijn. Mm-hmm. En daarnaast is er ook al de persoonlijke ambitie van Petro, die is afgelopen zomer aan de macht gekomen. Krijgt binnenlands niet zo heel veel voor elkaar, omdat hij geen meerderheid heeft in het parlement. Dus ja, nu dat hij probeert hij op internationaal niveau toch ook een rol te spelen. En hoop dat dat natuurlijk wel succes gaat krijgen. Dus er is ook wel een heel duidelijke persoonlijke belang hierbij. Ja, exact. Ja, dus het is een ideale manier. Het leidt natuurlijk altijd af van je binnenlands problemen als je op buitenlands gebied iets voor elkaar probeert te krijgen. Ja. Je noemde het even in een bijzin net, de olie. Venezuela is een ontzettend belangrijk olieland. Dat moet toch ook een grote rol spelen in dit verhaal? Zeker ook voor de Amerikanen, kan je me zo voorstellen. Nou ja, precies. Want we hebben het dus de hele tijd over een conflict tussen de oppositie en de regering. Maar in feite is dit ook die oppositie en de VS. Het is twee handen op één buik. En voor de VS speelt die op olie wel degelijk een rol. De VS heeft zelf allerlei initiatieven ondernomen om nu olie te gaan winnen. Ook natuurlijk met die crisis in Rusland. Maar er zijn allerlei Amerikaanse oliemaatschappijen die staan te popelen om weer olie te gaan boren. Voor Venezuela ook belangrijk, want die oliesector ligt totaal op zijn gat. Ja. Helemaal in is het belangrijkste exportproduct ook. Bijna het enige exportproduct. Maar ze hebben geld nodig om dat allemaal weer op te kunnen peppen. Dat geld moet toch uit onder meer Amerika komen. Dus hier liggen gedeelde belangen in die oliesector inderdaad. Ja. Hoe groot denk je, Edwin, dat de kans is dat dit een succes wordt? Want zoals je het schetst, hij weet dus wel, president Petro van Colombia, 19, of ze allemaal komen moeten we zien, maar 19 ministers uit te nodigen, ook uit Europa, de Verenigde Staten. Dus er wordt echt hard aan gewerkt om de boel in beweging te krijgen. Ja. Denk je dat hij het voor elkaar kan krijgen? Het is riskant, want het is nogmaals, de impasse is al zo lang gaande. Het is al zo lang crisis tussen die, nou ja, echt al misschien al meer dan 10 jaar eigenlijk tussen de oppositie. Ja. Dus het is lastig, maar hij heeft een aantal voordelen. Het is een bondgenoot politiek, het is een buurman. Ze vertrouwen elkaar, Maduro en Petro, lijkt. Maar ook Petro en Biden. De oppositie komt morgen, dus dat geeft ook al. Ze zijn erop ingegaan. Dus riskant, maar succes is niet uit. Ik zou zeggen, succes is niet uitgesloten. Daarbij, die internationale druk wordt natuurlijk wel opgevoerd door die 19 buitenlandministers uit te nodigen, waaronder 7 of 8 uit Europa. Is Nederland er ook bij? Grote afwezige is inderdaad Nederland. Wat natuurlijk gek is, want je zei het al. Het is, Nederland is een buurland eigenlijk, in zekere zin van Venezuela, door onze Caribische eilanden. Waarom Nederland niet aan tafel zit, ik heb er nog geen vinger achter kunnen krijgen, maar dat is eigenlijk heel raar. Zelfs Portugal is aanwezig. Ja. Of in ieder geval uitgenodigd. Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, noem maar op, Groot-Brittannië. En Nederland is er niet. Maar goed, terug, die internationale druk, die is natuurlijk wel heel groot. En dat vergroot denk ik toch wel de kans op succes. Ja, we gaan zien hoe dit verder gaat komende week. Veel dank voor je uitleg hierover. Edwin Koopman was dat. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Honderden doden, tekort aan voedsel en een staakt het vuren dat direct weer werd verbroken. Het opgeleide geweld in Khartoum, de hoofdstad van Soedan, tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep RSF is al bijna een week aan de gang. En zorgt er vooral voor dat de miljoenen inwoners van de stad geen kant op kunnen. Abdullah Hussein vluchtte in 2016 vanuit Soedan naar Nederland en heeft dagelijks contact met familie en vrienden in Khartoum. En Abdullah is bij mij in de studio. Welkom, Abdullah. Welkom. Ja, hoe volg jij dit nieuws uit Soedan? Ben jij er dag en nacht mee bezig momenteel? Ja, zeker. Ik bel heel veel familie. En ook vrienden die in Khartoum wonen. En sommigen zijn nu echt weg uit Khartoum, gelukkig maar. Mm-hmm. Ik heb alleen één broer die nog steeds in Khartoum zit. Ergens verborgen en hij kan geen kant op. Nee. Tot gisteren heb ik telefonisch contact met hem, maar nu niet meer. Want de internet, of internet doet het niet, of heeft hij geen oplader meer om zijn telefoon. Maar dat is natuurlijk meteen iets waar je, kan ik me voorstellen, grote zorgen over maakt dan, als je geen contact meer met je broer kan krijgen. Ja, zeker. Ik heb ook nu geprobeerd om mijn familie te bellen, want vandaag is Ramadanfeest. Ja, ik heb Ramadan, ik heb het niet eens kunnen vieren. Maar ik heb gewoon al mijn familie geprobeerd te bellen in mijn stad. En daar niemand heeft opgenomen. Ik denk omdat het geen internet is. Want daar is geen oorlog waar ik woon in mijn dorp. Hoe dan ook echt schrijnende verhalen, hè, die we afgelopen week horen. Nou ja, je hebt een aantal geluidsberichten via WhatsApp gekregen ook, hè, van vrienden die nu in Khartoum zijn. En sommigen proberen daar wellicht ook weg te komen. Zij houden jou, zoals je zei, ook familieleden op de hoogte van wat er gebeurt. En we hebben kort die paar geluidsfragmenten achter elkaar gezet over wat zij jou dus vertelden over de situatie daar. Ja. Hello, Khalif Mohammed from Sudan, Khartoum. There is a shortage of food and electricity. You can hear the voice of guns right now. We always hear. We keep hearing of friends and family with the missiles entering their homes, entering their rooms. There are dead bodies everywhere because some people are dying in their homes. There is a shortage in medicine. No pharmacies are open. No hospitals are open. So the situation is very bad. Ja, als ik het kort vertaal, het is echt schrijnend als je dit hoort. Hè. Tekort aan voedsel, dode lichamen die in de straten liggen, apotheken, ziekenhuizen die dicht zijn. Zeer ernstige situatie. Dit is natuurlijk vreselijk om te horen van jou. Ja, vreselijk. Het is niet alleen ziekenhuizen die dicht zijn, maar ziekenhuizen die verwoest zijn. Sommige ziekenhuizen zijn compleet verwoest. En heel veel markten zijn ook helemaal verwoest door vuur. En ik denk dat op dat moment meer dan 40 ziekenhuizen buiten het dienst. Dus die werken niet meer. Mm-hmm. En gaan ook heel veel mensen dood. Want heel veel mensen die de ziekenhuis nodig hebben, die kunnen niet naar de ziekenhuis. En daar is ook gewoon een hoop mensen dood gegaan. Maar die tellen we ook niet als oorlogdoden. Maar die zijn er ook. Die zijn ook honderden mensen. En ik denk, is meer dan 1000 mensen op dat moment dood. Want gisteren is ook meer dan 3 nieuwe grote steden die oorlog weer begonnen in het westen van het land. Het is zich ook van het verplaatsen dus. Ja. Niet alleen maar in Khartoum, maar ook op andere plekken zie je het geweld oplaaien nu. Ja, zeker. En ik denk dat niemand gaat winnen. En mensen zijn, ja, iedereen is bang. Iedereen weet niet wat de toekomst zou komen. En het leger en de RSF, iedereen gaan ook liegen van hun. Die zeggen, ja, we hebben alles in onze handen. Over een week maximaal zijn we alles in onze controle. En daardoor sommige mensen toch in Khartoum gebleven. Omdat ze hopen, over een week gaat het wel voorbij. Maar dat gaat niet voorbij. En daardoor heel veel mensen nu hebben hun leven kwijt en hun spullen kwijt. Ja, is er een grote angst ook, merk je dat dit geweld in het, want je zegt al, het verspreidt zich dus nu verder door het land heen, dat het nog verder kan oplaaien, dat er misschien wel een echte burgeroorlog kan komen? Ja, dat ben ik bang voor. Want die mensen zijn niet tientallen mensen of zo. Ze zijn gewoon met duizenden. Is bijna 100.000 leger die allemaal nieuwe wapen hebben. Mm-hmm. Die getraind door Russische leger. Want ja. Wagner is ook aanwezig. Wagner groep is aanwezig in Soedan. Want de RSF heeft heel veel mijnen in Soedan. Mm-hmm. En al het goud gaat naar Rusland. En deze laten, die laat het niet zomaar gebeuren. Dus, nee. Dus Rusland is nu ook nu bezig om hun te helpen via Libië. Want Hefter, die in Libië zat, is ook vrienden van Wagner. Die gaan ook bemoeien. En ik denk dat Egypte gaat ook bemoeien. Omdat die heel goed relatie wil houden met het Soedanese leger. Vanwege de dam in Ethiopië. En Saudi-Arabië heeft ook goede relatie met Hemeti vanwege de oorlog in Jemen. En Zo zie je dat al dus buitenlandse krachten op dit conflict dus invloed proberen uit te oefenen. Hè? Waardoor jij dus bang bent dat het nog wel eens veel groter kan worden en ook nog eens veel langer kan duren. Ja, omdat zeker. Al die, je noemt Rusland, je noemt Egypte, je noemt Saudi-Arabië, Ethiopië. Er staat heel veel op het spel hier. Kun je inschatten wat je hoort ook hè, van vrienden, familie daar? Wie nu aan de winnende hand is? Hoe lukt het die RSF, die paramilitaire groep, om een vuist te maken tegen dat regeringsleger? Of is dat of is het juist andersom? Bij sommige plekken is het leger wint. Bij sommige steden die buiten het Khartoum en buiten zijn in het noorden van het land. Mm-hmm. Maar in het westen niet. En in Khartoum ook zie jij sommige mensen hebben dit plek gewonnen. Die zijn wel binnen, maar daarbuiten RSF. En sommige plek andere zoom. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de luchthaven is nu in de handen van de militairen. Maar buiten is omgeringd door de RSF. Mm. Dus is niemand die nu aan het winnen of gewonnen. Alleen het land aan het verliezen. Ja. En het levens van de mensen. En daar ben ik gewoon bang voor. Ja, tuurlijk. Hoe voelt het voor jou nu om in Nederland te zijn met alles wat daar nu gebeurt? Ja, ik voel gewoon machteloos. Ik voel dat ik daar moet zijn om mijn mensen te helpen, om met mijn familie te zijn. Vroeger toen ik ging vluchten, al mijn familie zegt, ja, we maken zorgen waar jij bent. Jij gaat misschien in een boot, jij bent in Libië nu, is oorlog gebroken. En nu maak ik die zorgen aan hun, mm-hmm. die daar in Soedan zijn. En voor je gevoel, je zegt machteloos, voor je gevoel kun je het ook niet zoveel doen. Nee, ik kon gewoon niks doen. En nu, de banksysteem is ook nu verwoest, want kan je ook geen internet hebben en mm-hmm. geen geld sturen, kan je ook niet eens contact met iemand hebben. En ook heel veel landen hebben hun grenzen dicht. Tjaad, er zijn nu ongeveer 60.000 mensen naar Tjaad gegaan. Gevlucht? Gevlucht. Ja. Maar daar is ook een beetje oorlog. Ja. En ook er zijn een paar van die militaire groep van RSF, hun familie ook in Tjaad, die mensen die uit Tjaad zijn. Dus Tjaad gaat ook bemoeien met de oorlog. Want mm-hmm. die zijn ook familie van die RSF. En daar ben ik ook nog weer nog bang voor. En het lijkt echt bijna goed te komen. Want in april deze maand, 6 april, willen ze gaan ondertekenen. Om echt de macht bij de burgerregering. Ja, er zou een civiele burgerregering komen. Hè? Dat was de officiële afspraak. En uiteindelijk zijn we nu een week verder, anderhalve week verder. En is er dus een enorme geweldstrijd losgebarsten. Wat doet dat in die zin ook met het gevoel van de Soedanezen, denk je? Dat ze hebben heel lang geleefd onder een dictator, hè? Al-Bashir. Die is verdreven uiteindelijk. Langzaam maar zeker zou er een transitie moeten komen. Op weg naar iets meer democratie op zijn minst. Ja. En dan zitten ze nu weer in deze situatie. Ja, wij zijn echt helemaal blij dat toen gebeurt. Want mijn broer is ook gevlucht vanwege de oorlog toen met SPLM. En hij is naar Frankrijk gegaan. En toen wij een beetje democratie hebben, hij is gewoon zijn verblijfsvergunning gelaten en terug naar Sudan. En een paar maanden later opnieuw een nieuwe militaire grijp. En weer hebben we geen democratie meer. En deze mensen zijn allemaal gewoon, ze vechten om macht alleen. Want ik weet niet wie is begonnen. Maar ik zou me ook niet voorstellen dat RSF gaat de oorlog begonnen. Want als hij dat begint, dan had hij al zijn familie ergens naar buiten gebracht. Mm. Maar nu al zijn familie in de hoofdstad. Is nog daar. Dus ik denk niet dat hij het heeft begonnen. Maar het leger ook niet, de hele leger op de hoogte. Want RSF heeft heel veel hoge generalen in hun handen. En die generalen weten van niks. Dus dit oorlog weet ik. Ik denk dat het alleen maar een paar idioten van het leger van de RSF-groep. Die hebben dat bedacht en dat oorlog begonnen. Je bent zelf dus, zoals ik in het begin al zei, sinds 2016 weg uit Soedan. Je sprak 2 jaar geleden toevallig met Edwin Koopman, die we net al hoorden, voor een reportage bij Bureau Buitenland over waarom je naar Nederland bent gekomen. Maar toen zei je ook het volgende. Ik wil gewoon graag in de politiek en liever dat ik gewoon straks terug naar mijn eigen land om een hele mooie ding te van maken. Misschien wil ik een burgemeester voor mijn dorp worden. Ja, dit was 2 jaar geleden. Toen had je nog echt de droom om op termijn weer terug te gaan naar Soedan. Iets te betekenen daar. Burgemeester misschien zelfs te worden. Ja, is die droom er nog steeds? Ik denk dat dit een beetje verleden tijd is voor mij. Omdat ik heb ook gezien dat echt wat Nederlanders zeggen, macht kropeert. Dat heb ik echt gewoon gezien. Want mijn oude partij en de partij van mijn broer was ook een onderdeel van de stadsgreep in 2021. En toen dacht ik, misschien als ik een burgemeester word of een onderdeel van de politiek, word ik ook een slecht mens. En daarom heb ik tegen mijzelf gezegd, liever niet politiek. Toch misschien maar niet. Alleen in organisatie beginnen en boerderij beginnen waar mensen goed kunnen eten en werk kunnen krijgen. Want je wilde je toen wel heel erg inzetten, hè, voor een betere samenleving. Ja, maar helaas, als jij dat wilde doen, dan speelt ook daarna heel veel belangen. Want ik was een paar maanden geleden bij Op1 met Don Cedar. Is een hele lieve man die gewoon heel mooi die in de politiek zit van de ChristenUnie. Maar hij zit in de coalitie, dus ik zag hem aan het praten en wilde iets zeggen, maar hij mag het niet, omdat hij in de coalitie zit. Nee. En ik zeg, dit is gewoon niet leuk. En, dat wil jij niet op die manier in de politiek in elk geval. Wij zijn nu in een democratisch land, maar ja, wij zien het ook. Sior van Linde schandaal en ook onze... gebeurt ook hier genoeg. En nog steeds zie je de corruptie in onze democratische land. Daarom wil ik niet meer in de politiek. Laten we in ieder geval hopen dat het in Soedan de situatie daar beter gaat. En ook met jouw vrienden en familie natuurlijk. Dat zij allemaal veilig zijn en blijven. Abdullah Hoessein, heel veel dank voor je verhaal. Dan gaan we nog even naar Europa Draait Door, want in de nieuwe aflevering van onze podcast Europa Draait Door hebben we Italië-correspondent Helene Daens te gast. En met haar hebben we het over de nieuwe migratiecrisis daar en over hoe goed de relatie tussen Rutte en premier Meloni is. Dit is Europa Draait Door. En wat we ook nog even aan jou wilden vragen, want we zien toch dat Rutte een soort vriendschap lijkt te ontwikkelen met Meloni. Hij is laatst nog op bezoek geweest, hè, bij jou in Rome. Ze lijken ook regelmatig wel contact te hebben. Ook zij houden ervan om espressootjes te drinken samen. Is daar, ze hadden een keer een espresso gedronken in Brussel, inderdaad. Ook en dat nog? Werd dan overal uitgemeten, ja. Maar wat moeten we daaruit opmaken? Want als je kijkt naar de type Meloni, dan denk ik nou niet meteen dat Rutte daar automatisch een soort goede vriendschap mee kan ontwikkelen. Nee. Die optelsom had ik ook al gemaakt, inderdaad. Dus het was op Rutte's initiatief dat ze eigenlijk in februari op een eurotop in Brussel over migratie espresso zijn gaan drinken. Daarna, mijn Brusselse collega's en mijn Haagse collega's, die zeiden allemaal ook echt daarna, oh ja, Rutte is nu goede vrienden met Meloni, toch? Dus daaruit leid ik af dat het erg belangrijk is voor het Nederlandse communicatieapparaat om dat te benadrukken. Volgens mij hebben beide er gewoon baat bij om over te komen als goede partners. Om zo te verhullen dat wij in essentie, met wij bedoel ik dan even Nederland en Italië, helemaal het niet eens zijn over de dingen. En Dublin en de opvang van migranten is natuurlijk een enorm pijnpunt. En de nieuwe weg, de nieuwe strategie die beide landen nu hebben gekozen, is laten we eens proberen te laten zien aan de mensen dat er wel degelijk punten zijn waarop we het eens zijn en waarop we iets kunnen bereiken. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat probleem van die opvang van migranten, wat ons allergrootste probleem is, onbenoemd blijft. Dus dan kun je zoveel espresso's drinken als je wil. Daar is tot nu toe geen middenweg in gevonden. Dus ik ben een beetje sceptisch. Maar ik gun ze van harte een lekkere espresso. En een goede samenwerking natuurlijk. Dat en veel meer in de nieuwste Europa Draait Door te vinden in elke podcast-app. Zometeen na Sterren Nieuws is het tijd voor Umberto. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er maandag weer. Ik wens u een heel fijn weekend. NPO Radio 1. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. 10 jaar, koning Willem-Alexander. De koning! WNL. In de kantine. Rotterdam maakt zich op voor Koningsdag. In de kantine blikt vooruit op het koninklijk bezoek. Rechtstreeks vanaf het historische SS Rotterdam. Morgenmiddag vanaf 5 uur. Op NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekies met een koninklijke in de kantine. Wie luistert, weet meer. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Uw lezer begrijpt u pas als u hem snapt. Helder schrijven gaat niet over eenvoudige taal, maar over een heldere boodschap. Daarom leert Lo van Eck u eerst anders te denken en dan pas anders te schrijven. Snapt u? 50PLUS Mobiel. Nu ook via pricewise.nl. Duidelijk schrijven leer je bij Lo van Eck. Ga naar lve.nl. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten. Ga naar jumbo.eu voor de voorwaarden. Deze actie loopt tot 30 april. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV.